ятӏокӏырэ плӏынэрэшъ. Иисус тхьэм иунэшхо зэрэзэхэкъутэщтыр къызэриӏуагъэр. Иисус тхьэм иунэшхо къычӏэкӏыжьи ӏукӏыжьи зэхъум тхьэм иунэшхо хэт унэхэр Иисус рагъэлъэгъунэу игъогу рыкӏохэрэр бодыхьагъ. Мы пстэури шъолъэгъуа ариӏуагъ Иисус ахэмэ, шъыпкъэр шъосэӏо, мыжъитӏу къызэтемынэжьэу пстэури къызэхэтэкъощтых. Къиныбэ щэчыныгъэм иублапӏ. Ащыужым Иисус елеон зыцӏэкъуашъхьэм тесэу игъогу рыкӏохэрэм езакъо къыбгъодахьэхи къеупчӏагъ. Къэтаӏу, озыфэпӏыгъэ ӏофхэр сыдигъо къахъущтых. О дунаим укъызэрэкӏожьыщтымрэ дунаим икӏэу къызэрэкӏощтымрэ янэшанэхэри сыд фэдэха? Зыми шъукъызэримыгъэпцӏэщтым шъуфэсакъ, ариӏожьыгъ Иисус. Сыда пӏомэ сэ сцӏэкӏэ зэджэжьхэу сэры Христос аӏоу цӏыфхэу къэкӏощтхэр бо хъущтых, цӏыфыбэхэри агъэпцӏэщтых. Благъэми чыжьэми зэуэ къэбар зэхэшхыщт, ау шъо шъущынэнэу ищыкӏагъэп. А ӏофхэр къэхъунхэ фае, ау дунаим икӏэу къэсыгъэу щытыгуэп. Зы лъэпкъыр адрэ лъэпкъым, зы пэчыхьагъори адрэ пэчыхьагъым езэонэу къэтэджыщт. Гъаблэхэри къэхъущтых, чӏыпӏэ-чӏыпӏэхэмкӏи чӏыгур ину щысысыщт, а ӏофхэр зэкӏэ къиныбэ щэчыныгъэм иублапӏэнэп. Цӏыфхэм шъуакъин шъуагъэщэчыным пае, тетыгъо зиӏэхэм шъуакӏэгъэхьанышъ, шъуарагъэукӏыщт, сэ сцӏэ зэрыгъэлъапӏэрэм паи лъэпкъ пстэуми шъуауджэгъущт. Джащыгъум цӏыфыбэ шъуашхъуныгъэм игъогу текӏыщтых. Зы мадрэр тетыгъо зиӏэхэм аригъэубытыщт, зы мадрэри ыуджэгъущт. Пегъэмбар нэпцӏыбэхэр къэлъэгъощтых, цӏыфыбэхэри къагъэпцӏэщтых. Бзэджагъэм къызэрэхэхъощтым къыхэкӏэу цӏыфыбэмэ яшъулъэгъуныгъэ чӏыӏо хъущт. Ау чӏэухым нэсфэ теубытэныгъэ зиӏэр мыкӏодэу тхьэм къэгъэнэжьыщт. Ау сэ къысфэдэжьэрэ цӏыфхэм тхьэм итетыгъошхо яхьылӏагъэ къэбарышӏур чӏылъэм тэдыкӏи щагъэӏун фаеу щыт. Цӏыф лъэпкъ пстэум япашъхьэ шыхьатхэу щыхъунхэм пае. Ащ нэужым дунаим икӏэух къэсыщт. Гузэжъэгъушхор. Арышъ зэхэзыкъутэрэ гущыкӏыгъоу пегъэмбар Даниил зытегущыӏагъэр чӏыпӏэ лъапӏэм щытэу зэлъэгъукӏэ еджэмрэм къыгурэрэӏу ащыгъым иудей хэкум исцӏыфхэр ӏуашъхьэхэм ярэкӏолӏэжьых. Унашъхьэм тетри къызехыкӏэ зыгорэ зыдихьынэу унэм ярэмыхьажь. Губгъом итыми ищыгъын чӏыӏутелъ зыдихьынэу къерэмыгъэзэжь. А мафэхэм бзылъфыгъэ лъэрымыхьхэмрэ саби бдзашъо зиӏэхэмрэ сыхьатымыгъо ежэщтых. Шъузхэхьажьыщт мафэр чӏымафэм е шэмбэт мафэм темыфэну тхьэм шъолъэӏу. Сыда пӏомэ гузэжъэгъушхо а мафэхэм хъущт. Ащ фэдэ гузэжъэгъушхо дунаир къызыхъугъэм щэгъэжьагъэу джырэ нэсфэ щыӏагъэп ыкӏи щыӏэжьыщтэп. А мафэхэр нахь макӏэ мыхъугъэхэмэ зы цӏыфи мыкӏодэу къэнэжьыщтыгъэп. Ау ежьым къыфихыгъэ цӏыфхэм яхьатыркӏэ тхьэм а мафэхэр нахь макӏэ сыщтых. А мафэхэм мары Христос мыщ дэжьым щыӏэӏоу е Христос модэ щыӏэӏоу зыгорэм къыфиӏомэ шӏошъ шъумыгъэхъу. Сыда пӏомэ Христос нэпцӏыхэмрэ пегъэмбар нэпцӏыхэмрэ къэлъэгъощтых. Ахэмэ нэшэнэ гъэшӏэгъонышхохэри ӏофышхо гъэшӏэгъонхэри къагъэлъэгъощтых. Алъэкӏымэ тхьэм къыфихыгъэ цӏыфхэри агъэпцӏэнхэм пае. Джары а ӏофхэр къэхъунхэм ыпэ якъэбар шъошӏуагъэ. Арышъ мары Христос шъофнэкӏым щыӏ къызышӏаӏокӏэ ащ дэжьым шъумыкӏу. Мары Христос ыкӏоцӏырэ унэм щыӏ аӏоми шӏошъ шъумыгъэхъу. Сыда пӏомэ тыгъэкъэкъокӏыпӏэм къыщытэжьрэп чӏыкӏэм тыгъэкъохьапӏэм нэс дунаир зэригъэнэфрэм фэдэу мафэу цӏыф лъэпкъым ыкъо къызыкӏожьыщтри хъущт. Пшӏэрэба хьайуан псэхалӏэр зыдэщыӏэм бгъэжъхэри зэрэщызэрэугъоищтхэр цӏыф лъэпкъым ыкъо дунаим къызэрэкӏожьыщтыр. А гузэжъэгъошхо мафэмэ ауж ошӏэдэмышӏэ тыгъэр ушӏункӏыжьыщт, мазэри къэнэфыжьыщтэп, жъуагъохэри уашъом къефэхыщтых, уашъом щыӏэкӏуачӏэхэри хъыещтых. Джащыгъым цӏыф лъэпкъым ыкъо инэшанэ уашъом къыщилъэгъощт, дунаим тет лъэпкъ пстэури гъыфэу абгъогу еожьыщтых. Цӏыф лъэпкъым ыкъо ошъуапщэхэм ахэтэу лъэкӏыныгъэшхорэ щытхъушхорэ иӏэхэу къакӏоу алъэгъощт. Етӏанэ бзэмыешхом ымэхъэчан къаӏунышъ, цӏыф лъэпкъым ыкъо ималаичхэр ыгъэкӏощтых. Дунаир лъэныкъиплӏым зы ошъочапым къыщегъэжьагъэу адрэ ошъочапым нэс ицӏыфхэу къыхихыгъэхэр къахищыхэзэ ежьым къыфаугъэижьынхэу. انجل چوخم شبقاغو قد گوریغا اورر انجل چوخم قیخوزارم چه اوف گورا زرواسه یقوتامخم پسقاخاحو اتحافخار قپچخ زخوچه اغا مافر قزر بلاغر سوسه اشفادو سوری مقوفخار زج ازوشلاغو خچه سفلافق مقا غنغو قلابشم دج زرشی ترفسه شبقاغ سوسه او مقوفخار زج خاخونخم پچه مسلبقر قدشتب وعشمرة شسمرة قدشت خاوسة سيكوش أخر قدشت كب أما فريا سحاتري قزسشتر زميش عرب أو أما فريا سحاتري قزسشتر زميش عرب وعشوخماش أملائج خماش عرب تحامقامي اس عرب تسلاب ميزاقو عرن أب زس عرر پیغمبر نوحي ما فخما دش وفخزر شتاخم فدو سفلاب قمقا دونام قزقواجشت مدش وفخر شتشتخ سدابم پسقی و غش خور قمقاغو اما فخم صفخر ششتاخ هچی یششتاخ قششتاخ هچی دکوشتاخ نحق حمزی تسحاق ما فم نصفچه قاخوشتر امسو پسقی و غش خور قاقوی اخر زچه حقا هچی اتحالاخ اشفدو صفلاب قمقا دونام قزقواجشت مدش وفخر شتشتخ اش دجب نبولید گوبغمی تشتیخ، یازرر ملائج هم واسم دحیشت، ادرر قاغنشت. بزلفوغید ازش حالم شحاجشت، یازرر ملائج هم واسم دحیشت، ادرر قاغنشت. ارس شمرشیو سساق، سدابم زیوزحانر دونایم قزقواجشت مافر شعر پشار. او مرزاجغاسه، ونر زیم تغاکور قزقواجش سحاترس اشتغام پشیشتاب، یونی قریغاحو، یشتر ریغت غوچ اشتغب عرص شوری شو حزرن فایه سداب اما سفلاب قم اقوا قواجینو شو زم گوغر سحات گورم دونام قواجیشت ویشی گوغشن و ناوت یه ویشی مگوغشن و ناوت خطا دزه خسوچی نغا زی او زشی گوغشن و ناوت هات حماتم عدرا و ناوت خوی اخم پاشوا فیس اغر یغو ما اشخن ریتنو او نا اوثر سحات ما فيه جاغ يتحماتا قاقوا جيغو عراوش توس او قزيوات هجة سبقر شوسا او تحماتا مي ملك زجا او نا اوثم اري حشت او نا اوثم بزجاغ زري حزا سي تحماتا شخو قاقوا جيشتا فرقوش او عدرا او نا اوثم ياو وجي يساكو ما داش خوشي عدسو زيوبلجا او نا اوثر زمقو غرم ما فا غرم منجي زشي مسئر سحات غرم يتحماتا قاقوا جيشت او نا اوتر وچی چایو وچیشت. نا پیت او زی اخم قین نغا زشادی شا چی چپ امی غاقوشت. اش دجم کوحاو نغره، چه زرغاشخ نغره شیخوشتیخ.